1-р Коринт 15-р бүлэг. Ахдуу нара, та нарт тунхагласан сайн мэдээг би та нарт мэдүүлье. Та нар түүнийг хүлээн аваад түүн дотроо зогссон. Хэрэв миний тунхагласан үгийг та нар баримтлавал, дими хоосон итгэйгүй л бол та нар түүгээрч мөн аврагдсан. Учир нь би хүлээн авсан дараах зүйлсийг та нарт дамжуулсан юм. Энэ бол хамгийн чухал хэрэг байлаа. Сударын дагуу Христ бидний нүглийн төлөө өгсөн бөгөөд оршуулагдан сударын дагуу 3-р өдөртөө амьлуулагджээ. Тэрээр Кейпт, дараа нь өнөөх 12-т үзэгд. Үүний дараа тэр 500 гаруй ахдуу нарт нэгмөчид үзэгдсэн бөгөөд одоо болтол тэдний олонх нь амьд байна. Харин зарим нь нойрсжээ. Дараа нь тэр Яковд, тэгээд бүх элч нарт үзэгдсэн. Бүгдийн эцэст дутуу төрсөн мэт наддач тэр бас үзэгдсэн билээ. Учир нь би элч нараас хамгийн бага нь бөгөөд бурхны чуулганыг хавчиж байсан тул элч гэж нэрлэгдэх зохисгүй хүн юм. Харин бурхны нэгүүлсэлээр би одоогийн бий болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүүлсэл хоосон байгаагүй. Харин ч би тэд бүгдээс илүү их хөдлөмөрлсөн юм. Гэхдээ би биш бөгөөд харин надтай хамт байдаг бурхны нэгүүлсэл болоо. Иймд би эсвэл тэд байсан эсэх нь хамаагүй, бид тиймхүү тунхаглаж та нар түнчлэн итгсэн билээ. Хэрв Христ үхэхстээс амьлуулагдсан гэж тунхаглагдсан юм бол та нарын дотор зарим хүн үхэхстийн амьдралд байхгүй гэж юунд ярина вэ? Хэрв үхэхстийн амьдралд байхгүй бол Христ ч амьлуулагдаагүй болно. Хэрв Христ амьлуулагдаагүй бол бидний тунхаглал хоосон, та нарын итгэлч хоосон болох юм. Хэрв үнэндээ үхэхсэд амьлуулагддаггүй бол түүний амьлуулаагүй Христийг тэр амьлуулсан гэж бид бурхны эсрэг гэрчилснээр бид бурхны тухай хуурамч гэрчлэгчд болно. Учир нь хэрв үхэхсэд амьлуулагддаггүй бол Христ ч гэсэн амьлуулагдаагүй болно. Хэрв Христ амьлуулагдаагүй бол та нарын итгэл хэрэггүй ажээ. Та нар ч нүгэл дотроо байсаар байна. Тэгвэл Христ дотор нойрсгсдч мөн мөксөн болно. Хэрв бид зөвхөн энэ амьдралдаа Христ дотор найдсан бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй нь болно. Харин жухамдаа Христ үхэхстээс амьдлуулагдсан бөгөөд нойрсгсдоос анхны үр жимс мөн. Учир нь үхэл нь нэг хүнээр ирсэн тул үхэхстийн амьдлт нь мөн нэг хүнээр иржээ. Адам дотор бүгд үхтгэгчлэн Христ дотор бүгд амьдруулагдах болно. Харин тус бүр өөрийн дараалал дотор байна. Христ бол анхны үр жимс юм. Дараа нь Христийн хүмүүс түүнийг ирэхэд амьлуулагдана. Тэр бүх удирдлага, эрх мэдэл, хүчийг хүчингүй болгон бурхан ба эцэгт хаанчлалыг тушаах үед төгсгөл ирнэ. Учир нь тэр бүх дайснуудаа өөрийн хөл дорон оруулах хүртэл ноёрхох ёстой. Эцэст нь устгагдах дайсан бол үхэл мөн. Учир нь тэр бүх юмсыг түүний хөл дор иргэшээлд оруулав. Харин тэр бүгд иргэшээлд орсон гэж айлдах үед бүхнийг түүний иргэшээлд дор тавигч ангид байсан мэдээж. Бүх юмс өөрийнх нь иргэшээлд орох үед өөрт нь бүх юмсыг захируулагч нэгний иргэшээлд хүү өөрөөч мөн орох болно. Энэ нь бурхан бүгдэд бүх юм болохын тулд юм. Тийм биш бол үхэстийн төлөө баптизм хүртэгч нь юу хийж байгаа хэрэг вэ? Хэрв үхэгсэд амьлуулагдахгүй юм бол юунд тэдний төлөө хүмүүс баптизм хүртдэг вэ? Яагаад бид ч цаг үргэлж аюул дотор байна вэ? ахад юу нара. Би өдөр бүр үхдэгэ бидний эзэн Христ Есүс дотор та нарын талаарх өөрийнхөө бахархлаар батлая. Хэр би хүний ёсоор Эфест зэрлэг араатнуудтай тэмцэлдсэн бол надад ямар ашиг байсан бэ? Хэрв үхэхэд амьлуулагдахгүй юм бол маргааш бид үхэх учраас цөмөрөн идэж ууцгаая. Бүү мэхлэгд. Муу нөхөр сайн зуршлуудыг эвддэг. Та нар ямар байх ёстой шиг эрүүл ухаантай бай. Нүгэл үйлдэхэ бол. Учир нь заримд нь бурхны тухай мэдлэг байхгүй байна. Би та нарыг ичээх гэж үүнийг хэлж байна. Гэхдээ хэн нэгэн хүн үхэхэд яаж амьлуулагддаг вэ? Тэд ямар төрлийн биетэй ирэх вэ гэж асууж магадгүй юм. Мунхага, чиний тарьдаг нь хэрв үхэхгүй бол амьлахгүй. Чиний тарьдаг нь ирээдүйн бий бус харин нүцгэн үр юм. Магадгүй улаан буудаанч үр юм уу, эсвэл ямар нэгэн өөр үр байж болох юм. Харин бурхан өөрийн хүссэнчлэн түүнд бий өгдөг. Үр бүр өөрийн биетэй аж. Бүх махан бий адилгүй. Хүний махан бий нэг байхад амтдийн махан бий өөр, шувуутын махан бий өөр, загаснуудын махан бий өөр аж. Мөн тэнгэрлэг биес ба газрын биес гэж байдаг. Харин тэнгэрлэг биесийн алдар өөр, газрын биесийн алдар өөр юм. Нарны алдар өөр, сарны алдар өөр, одны алдар өөр байдаг. Од одноосо алдраараа ялгардаг. Үхэгсдийн амьдралт нь тийм байна. Энэ нь муудах байдал дотор таригдаж, үл муудах байдал дотор амьлуулагдана. Энэ нь үл хүндлэл дотор таригдаж, алдар дотор амьлуулагдана. Энэ нь мөхс байдал дотор таригдаж, хүч дотор амьлуулагдана. Энэ нь төрлөх биеэр таригдаж, сүнслэг биеэр амьлуулагдана. Хэрв төрлөх бий байдаг бол сүнслэг бийч мөн байгаа. Тиймхүү анхны хүн Адам амьд сэтгэл болсон гэж бичигдэжээ. Сүүлчийн Адам нь ам өгөгч сүнс болов. Харин эхлээд сүнслэг нь бус, төрлөх нь байдаг. Дараа нь сүнслэг нь байдаг. Анхны хүн газрын хөрснөөс, хоёр дахь хүн тэнгэрээс юм. Хөрснөөс буйн ямар байдагчлан, хөрснөөс буй тэд тийм байх бөгөөд, тэнгэрээс буйн ямар байдагчлан, тэнгэрээс буй тэд тийм байна. Хөрсөн хүний дүрийг бид өмсдөг шиг, тэнгэрлэг хүний дүрийг бид өмсөх болно. Ахад унара, үүнийг би танарт хэлий. Юу гэвэл махан бий ба цус бурхны хаанчлалыг өвлөж чадахгүй. Муудх нь үл муудхыг өвлөхгүй юм. Харагтун, би танарт нэгэн нууцыг хэлий. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй. Харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. Ингэхдээ нүдэрмхийн зуур нэг агшинд бүрэн эцсийн дуугаар тийм болно. Учир нь бүрээ дуугарч, үхэгсэд үл муудах руу амьлуулагдаж, бид ч өөрчлөгдөнө. Учир нь муудах нь үл муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд, энэ үхлийн бий нь үхшгүйг өмсөх ёстой. Энэ хүү муудах нь үл муудахыг өмсөж, энэ үхлийн бий нь үхшгүйг өмсөх үед, үхэл ялалтад залгигдсан гэж бичигдсэн үг бийлнэ. Үхлээ, чиний ялалтаа байна. Үхлээ, чиний хатгуур хаана байна вэ? Үхлийн хатгуур нь нүгэл. Нүглийн хүч нь хуйл юм. Харин бидний эзэн Есүс Христээр бидэнд ялалтыг өгдөг Бурханд талархална байх болтугай. Тиймээс хайрт ах дүү нар минь, та нарын нүрэх хөдлөмөр эзэн дотор хоосон зүйл биш гэдгийг мэдэж, тууштай байж, уйвж дайвлгүй, эзний үйл хэрэгт үргэлж бялхсан бай.